Urruñan, abendu bukaeran, bideska zentro berria, hau da ondarkin geldoen edo inerten zentroa, ideki zuten, baina soilik eragile publikoek erabiltzen altzuten. Eta urtarrilaren amairutik aintzina, eraikuntzan lan egiten duten profesionalei ere idekia zaie eskaintza hau. Bilta Garbik idekitzen duen lehen ondarkin geldoen zentroa da. Garazi Baigorri lujaldean ere, horren beharra dela dio Jean-Paul Bidartek, Garazi Baigorri lujaldeko ondarkin saileko arduradunak. Hemen ere, gure eskualdean, sekatzen txu bigune, bagarazin, babaigohin, hori ere nahi baita heratu, serbitzu hori, zenta enposatia baitzau egitea inala, serbitzu hori ekerzia ere, wala, jender, wala. Hori ere, bauzu, hori ere, oi, ba, sekatzen egitzu, wala. Estudia batzu, esekatzen haitzu, esekatzen gune horiek. Bestalde, jakinere kautxu bilketaren antolatzen ari direla, hau negu bukaeran egiten da, eta horrek laborariek akumulatuak dituzten kautxuen biltzeko helburua du, jakin egiko etxera urbildu behar dela izena emaiteko, eta horrez gain, bilketa hau ez dela bakarrik Garazi Baigorri lujaldean mugatzen, Ioldi eta Ostibarriko lujaldean ere egiten dela.